قرآن مختار مولدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 107 نمبر کے سٹ جب مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 10/9/2009 کے شعر ہے ددید ملاید پتہ ایسا تئی اشاد توحید سنت کے سٹ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبد الرحمان پلازا نژدے مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 آئے جنود السماوات والار خاص اللہ لدی لخ کرے دا اسمان جنود از مکے وکان اللہ وزیدن حکیما او دے اللہ تعالی ضرور و حکمت والا انا ارسلنا کا شاہدن و مبشرام شاہدن دنیا کے بیان دہت و شہیدن گواہی کا ان کے قیامت ان نار سلنا کا شاہدن یقین لے گلے منگ تو حق بیان ان کے وہ مبشرن زیر ورک ان کے وہ نذیرہ یر ورک ان کے لے تو منو بلا و رسول ددیر پارا چی مان روڑے تاسو پالا پر رسول داغ و تو ازرو ہو او داغ مدد کے و تو وق کے روح ہو داغ ددین داغ او د دین عزت کے اس کو پیغمبران نشتا وارثان دی حق پرس عالمان درے کار بس رکھے یو بد حق پرست عالم خبر منے دو امداد امداد بس رکھے او در امداد اکرام بے کے نہ تو بیا جان تو گر چرے در واڑو کے تا دو علماء حق سرسو اکڑو یو دا چ خبر دیو من دا نہ عزت تیو کو نہ ڈرامے واپس کو مخا اکرام بے کے مدد بے کے خبر بے منی و تو سب ہو بکرت سیلام پاکی وائے داغ سبائی او بیگام اغل پاکی وائے سبا بیگام پدی آیت کے پینزش پک زمائر دی زمائر ٹول اللہ تراجی شن مانے دا سے دا ایمان نوڑے پتو ادا اللہ پر سالت دا پیغمبر دا اللہ او مضبوط شے پدے مسئلہ او زان بچ کے دا شرک نام زان بچ کے دا شرک نخا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یقینا کسان چی بیعت کئی تاثرا لاسنی و کئی تاثرا انما یبایعون اللہ یقینا بیعت کئی دید اللہ سرام سورہ نساء آتیا سورۃ کاف درش پہ تک دا مسئلہ تیروا اللہ فرمائے یقینا کسان چی بیعت کئی تاثرا یقینا بیعت کئی دا اللہ سرام ید اللہ فوق ایدیہم لاس دا اللہ دید اللہ سنو دا پاس دیم حدیث کی راضی عن جابر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لا يدخل النار احد ممن بایع تحت شجرا جہنم تب یوتن نزی داغ کسانونا چاچ دا اللہ دا نبی سرا دیکھی کرد ون دلان دے بیعت کرے ہو واقعہ دا حدیبیہ وا شان دا صحابہ کرام و چپکے بیان دے حضرت عثمان جامع القرآن ام پکے داخل لے لیکن جماعت اسلامی والا مشر مولانا مودودی سے خلافت ملوکیت داغ کتاب دے چاغ کل شورو کئی ندا حضرت عثمان بدی اور داغت تنقی سے داغے نے شورو کئی آیت کی نفس بیعتم ثابت تے او دا افراط تفریط قائل پکے نیو سن 1946 کے دا مفتی کفایت اللہ مرحوم نہ چاہتا پوسکو چی جی دا لاسنی و سنگ دا نو آغا وقت کے وط آغوے اس ضرورت نشتا شل کال پس دا غرغشتو بابا جی فتوہ دا استحباب ورکڑا چھے لاسنی و چھے ددائے و مستحب عمل دے او دے بارکے شاہ اسماعیل شہید تقویت الایمان کی لکلی دی چه نقش بندیا او سروردیا د دین بیعت مکو ایزا کدا اکثر بدتیان دی نقش بندیا او سروردیا سروردیا دا چی دی اکثر بدتیان دی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ تقویت الایمان کی لکلی دی چی دین بیعت مکو ایزا بیا فرمائے فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ چاچے مات کو بھی اتم یقینا ضرر ہے داغو پزان باندھ دے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہوئی چہ حدیبیہ کے ہم سفر چا بھی اتمات کرے ہو او نہ رست او نہ رست او نہ سوک رست شے ہو ماں سے واد جد بن قیس منافق نہ نوری چامدہ کار نہ کرے. اگر پیغمبر تویلو چیزے و عاشق مزاج سڑے اما نو اسے نو زی جہاد لے لرشے مچے تا خضو تاو نگو رما نو جی مالے چوٹی راکا زو زان نشم ٹنگو والے زو دیر عاجز عاشق عاشق مزاج اے مخا او دے اسے بانا کولا پا دے بانا دے نبی علیہ السلام نا دے جہاد نا روشتو پاتے کے دو. اللہ فرمائے فمن نکسام چاچے مات کو بھی آتا فإنما ينكس على نفسه یقینا ما تئی ہے ضرر پد باندھے. ومن اوفا چاچی پورک آگا بما عاہد علیہ اللہ چاچی پورک آگا چوادے کڑے دا پاگے باندھے دا اللہ سرا فسیوتی اجر نظیما زردے وربکی آگا تا اجر لے. منگا درگے تپلار بوتلما اللہ دے بخی یو پیرو زوتا خان باندے مشہور ہو او مردان نمبر دو اسکول کے ماسٹر ہو بہتر عادت آگا نا لاسنیوا ہو کا منگا لاڑو چیز لاڑم کمرے تنوتم نو بار یو بوٹ لگے دلو آستان عالیہ پیر بغداد حضرت پیرانی پیر دستگیر دایو بورڈ لگے دلو ننوتو چلاڑما سلام کلامو شو سنگ راغلے میں زو لاس نیوے در آگلے وے خان خو میں تو لاس نیوے نہ مخ کے مورید پیر نخام خاص تپوس کئی میں تو دے وقت کے ہوتا پوس کو لے شما وے آو کا کنا میں تا چ دا بورڈ لکھ لے چھ غوث اعظم پیرانی پیر دستگیر نو دا دے غوث پمانا پوئے گم نہ چ دا غوث ست ہوئی نما تو ہوئی تلاش نیوے لراغلے کا باس لراغلے میں جی دوارو لراغلے باس خونکو ماں ہو سر پری ٹکی پوئے گم نچے ماں پہ پوئے کے چدا غوث چاہتے ہوئے زما پلار تو ہوئی چی دے سے سبق مبک ہوئی ویاودا سے ترجمہ مرجمہ کل کل زیرا زی دکا خواہ چل لے کرنا نامنگ چتا سو تو آئیو چونکہ پوڑو بانے ترجمے مکو ان واقع دکا چلی کرنا الک دے مازغے والا خراب کری دی مشر کشر نہ پی جنی او تو گور دے اس پما سوالو نہ چاہیے دے اس ماں سے پیچھے نہیں نہ چیو سات تیر شو ماں تو ہوئی سب پوش ہوئی میں جی اسم نیم پوش ہوئے تھا غوث سمانا تھا نو ماں تو ہوئی ستا سم مطلب دے میں زما مطلب داری جی چی دا غوث سمانا تھا نو ماں تو دے کہ دے غرض سدے میں غرض میں داری چی دا غوث مانا سدا ما تو اتا خودر مشروطی میں دا مشروطی وجہ و خیلہ کما سے مشروطی کردی دا نویچہ کما خبر اکو منو لکہ دا شیعگانو دا خبر اور پوری تڑل میں جی تاسو خودر اکارے دے میں زستاسو مورید کے دل غالا موتا پا ما دا پا دا شیعو لگولا نا دا خود قارا میں وی شیع خو نی دا کاکازوی خو کنا میں خواہ سما پلار تو ہوئی چی دے دیر مشروط تے اس بزر دن تا پوسکم میں بلکل ما تو ہوئی تے چی ما تو اکڑا تے کہے چی دا غوث سمانا تے ہوکا کنا میں جی کئی جازتی اور تاسو لن درزی سدی ہوئے مال نہ راجی ماں پی واڑم درزی درزی خسمان را نما تو بیا دے چیڑ شورو کو میں جی چیڑ میں نہ شورو کرے میں آخر تسل راغلے میں دل راغل جی دگا اس مان سرا میں دا سے وہ آئے مال نہ راضی تے ہوگا مال راضی خستا گنتے بدماشان سر زدا خبریں نہ کہوں میں خچ میں بیا میں خزیر درزی دل کما تو اجازت ہو کا چیزیں ہوگا ماں تے ہوگا میں ددی دلان دے و ان نشا انغر کوم فلا سوری خلحم ددا کے سوری خلحم دلان دے تفسیر مدارک لکھ لی چی اے لا مغی سلحم غوث بل سو کنشت بے دال تاؤلی لکھ لی چی پیرانی پیر صاحب غوث اعظم پاس ہوئی ترا گلی مان تو زما طبیعت قابل دس خل کو سر زبیت کو زیرا اوشڑ لما ننم راغلے منو دا زمونگا پیرانو حال دے دے وڑو کی چنی دے جواب نہیں او لگی آئی اللہ فرمائے نو دیر زمانہ پس پکش نکال پس دا غرغشتو بابا جی بیا پتو دا وہ رکڑا چھ خیر دے بیعت کول مستحب دی خوشا اسماعیل شہید تقویت الایمان کے ہوئی چھے دا نقش بندی یونا اور دا سرور دیا ندی نبیت مقدہ بے دتیان دی اللہ فرمائے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ یقیناً کسان چی بیعت کئی تا سرا یقیناً بیعت کئی دید اللہ سرا ید اللہ فوق ایدیہم لاس دا اللہ دا دید اللہ سنن پاس دی اس مانا تپوسو کا استاجی طبیعت منے زلاسنی و منما خو اغل اسنی وچ داغی شرطونا صورت ممتحنہ کی ذکر دی اوزب انشاءاللہ نور تفصیل التے بیاکو ما پاغیش کی چھ کم اصول ذکر دی دل اسنی وے دا پیرو دا مورید دا پارا نکو پا اغی اصول باندی نو بیا منم او کنا دا غسی چکنی مکنی نو بیا پا کی زنے مخا اللہ فرمائی فمن نکسا فینمان کو سوالا نفسی چاچ مات کو بھی آتا فإنما ينقص على نفسه يقينا وبال قدره ومن وفى بما عهد الله عاهد عليه الله ومن اوفى بما عاهد عليه الله چاچ برا کاغلاز چوادے کڑو پاگے دال سرا فسيوتي اجر نزیما زردے اور بکی اغتا اللہ اجر لے سيقول لك المخلفون زردے او بوئی تا تا پاتے کڑشوی من الاعراب د باندې چانو نام شغلتنا اموالنا مشغول کړي مونږ لرا مالونو زمون و اهلونا بال بزمون فاستغفر لنا بخنه غواړه مونږ لا قبیله غفار مزینا او جوهینا دا هغه باندې چانو راغلیو نبی علیہ السلام ته وی جی مونږه ډېر لکیږي چې استاد درس لراتلې خو زمون کارو بارو ندی بال بچ لرو نو جی دو آگانو که میر نکه خبره او سم دا کچل گی استاجی ہو استاسو درس خوب الاخیره نیمی نوری دلی آو یه رجی تا دا خب پتر کنا گور دا میان شوش و تا درس شورو کرد زدر کارا شوی نیم خو جی گور دو آگانو که میر نکه کارو بار ده و بچی دیو انگا بچه دا با وای دا زمون دا با بلسی دا با بچی نینو دا بچه تا سب بلسی نو کله وی جی مشکلات تی کله وی جی غمون انو مرازه چه ویش مادو پرون غالبا ماویلو زبا لاسا سیم پا قرآن که تبا پا که ده لاس تب اقپل غمون او ایزا اقپل بیا با جمع من پیو کو چرا چاگه بڑی دیا حاصل لگی آئی بانه کیسه لیا و جهاد هم بی جهادن کبیرا قرآن تا وقت ورک دالوی جهاد ده تب بانه که شغلتنا اموالنا مشغول کړی دی مونږ در مالونو زمونږ و اهلونا بال بچ زمونږ فاستغفر لنا نو چې ته ورته دا خبرو کې بانی م کو نو دیسې وی آ استاجی تاسې څه کوئ پوکلې خورای بې غمه اوس ته ښه خبره وکړه نو زما جواب دایي چې بایی کومه پوکلې دې را کړي چې بیا را نه کړي اته زما د خدای طاقت وګوره اکه ته سبا مړ شې نو بیا به څوک پوکلې راکې په آرام کې نه چالاکی مکه واخا هاوی پوکلې خورې پوکلې م نه ده خوړلې او که چا سه امداد او تعاون کړي مونږ د هغې شکریا ادا کوو ادا خو سه نوې کار تاونه کړ سړیا ترکو کې پخوا د جینکو مدرسه وه دا یتیم خانه وه او د هغې یو مدرسه وه یو وخت کې د هغه مدرسې د پاره چنده کېده ترکو کې نو یو جینه وه د هغې نزحت نامه وه نزحت هغې سوچ وکړو چې زمونږ باجی او زمونږ مس مونږ ته ویلي دي چې چنده راوړی او قرآن کې الله وی هم تا تنفقو مما تحبون هغه شی ورکه چې هغه ډېر محبوبی نه هغه ولګېده نه خپلې کمسۍ کټ کړلې او دی په رومیال کې ونغښتې مدرسې ته یې وړې نزحت نامه وه د ترکو جینه وه استاد یې ورته وی څه دې راوړې چې چنده مې راوړه مس باجی چنده مې راوړه چاره غرمیال کولاو کوئی خدای دې خواره کدا خو تا دو سر د سر نه کم سه ګټ کړی دی هغه دې راوړي آی های وته وی باجی تا اعلان وکاو چې یتیم خانه له چندا او قران اعلان کړل چې کم شي ستاسو ته محبوب یا غور کړي د الله په نامه نو زه نور خبر نو ما خو زما مور به مال ار سار دا سر غړو او دا کم سه وراله پشا اړولې روزانه بیرا لکم سے کولے نو ما تزما پدے ٹول بدن کے ددے کم سونا زیاد محبوب شے بل نخکارے دا نو زولا گے دما دامے قین چکڑے او دامے پچندہ کے روڑے نو زہت داکار خندے کرے ترکو والا خما و طالب کے زبردست تعلیم دے چیو کار کے ورک رکے نو دا اللہ رضا مقصد و گرزوا سبا استاد تبیا دا پی غور کے چې استاد جی تے سکے پوکلے خورے نو دے نہ خدار چې مکو وسر امداد او خدای تے پرے دا پرے دا چې د لوګي مړکی خا چې پته ولګي خا الله فرمائے نو بانی نی پکار دا الله کتاب ته د بانی کوله دے قبیلے والا قبیلے غفار مزینا جو ہے نا وغیرہ شغلتنا اموالنا مشغول کړی دی مونږ لره مالونو زمونږ و اهلونا بال به زمونږ فاستغفر لنا مونږ لا بخنه غواړه یقولون بألسنتهم الله وی دی وی پخپل جبو ما نه سفی قلوبهم هغه خبرې چې نشته په زړونو نه دی کې قل فمن یملک لکم من الله شیئا او آیا سوک وسلری تاسو د پاره د عذاب د الله نه د بچ کولو شیئا ضربر ان اراد بكم ضرا کو غواړی الله په تاسو باندې تکلیف او اراد بكم نفع یا غواړی په تاسو باندې نفع پیدا بلکان الله بما تعملون خبيرا بلک الله دې تاسو په عملونو خبردار چې باندې کوي بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول بل ظننتم اغزون د دې داو چې الله باد پیغمبر سره امداد نه کوي او الله یې نه کوي نو مونږ مو سره اسیم نه کوو نو پیغمبر به تنگ شي بل ظننتم الله ينقلب الرسول بلکې ګمان کوي تاسو چې چرې با واپس اون ګرځي پیغمبر والمؤمنون مؤمنان صحابه الى اهلی مبدا پل بال بچته چرې اوس وایي تورې کته یې لانی دے تا تلے یر کدے تے روغ راغ را تا سب گو رہے کنا خواہ خواہ تلے کا پدے تمہیں چی کلب ہے لائلی ہوں زمڑا خو چی کلب نے تا پورا ہی وایا دغ منافقین و دا پیغمبر بارک امداوے لین قلب الرسول چرے با واپس رانیش پیغمبر والمومنون صحابہ الہ اہلی مبدا پل بال بچتے چرے وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ دولی شو دا گمان پزرون استاسو کے وَزُنَنْتُمْ زُنَّسَو گمانونا کول تاسو گمانونا بد وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَيَتَاسُ قَوْمْ تَبَاكِدُنْكِ بار عبور بورن اے ہلاک. ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ سوکچی مان نروڑی پا اللہ پا رسول داغم فَإِنَّا آتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا یقیناً تیار کر دے من کافر لرو اور تیز بلید ان کے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نَفِي دَشِرْكِ فِي الْمِلْكِيَّةِ خاص اللہ لبادشاہی دے دا آسمان و زمکے یغفر لمن یشاء بخن کئی چاہتے چوغواڑی ویعذب من یشاء عذاب اور کئی چاہتے چوغواڑی وکان اللہ غفور رحیم دے اللہ بخن کے ان کے رحم کے ان کے. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم زرد وائی با پاتکڑی شوی خلق ہر کلا چروان شیتا سو غنیمت نتا لیتا خزوا دا پارا دے چواخ لے آگا بغیر دا حدیث نا قرآن نہ صحیح کی گی. یوزل شیخ مرحوم مرزا غلام احمد قاضیانی تا خط الی کو چھبائی تو تفسیر القرآن بالقرآن تا صحیح وائے او تفسیر القرآن بالحدیث تا غلط وائے. نو زدن دو تپوسو نکوما زدرنا دو تپوسو نکوما یو تپوس دارے چی ان یبدلو کلام اللہ پدے کے دا کلام نہ مراد کم کلام دے. دویم دا چی قال اللہ من قبلو نو دائے کل ویلی دی قال اللہ من قبلو دائے کل ویلو. مرزا غلام احمد قاضیانی ورتا اس پورے جواب نہ دے ورکڑے خان. پا عربو کے فاتحہ حلف الامام باندے حضرت شیخ مرحوم مناظرہ گٹلے وا یو عربی ملاو اگو تو بخاری کی دی چتا سو فاتحہ حلف الامام وائے آمین بالجہر وائے اگو وے بخاری کے استا سو دلیل نشتا شیخ مرحوم وے ما وتوے چوگورا دیکھ خدا نے دی لکھلی آواز دی کہ خو لکھلی چیزا قال الامام ولد والین فقولوا آمین واذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدا فقولوا ربنا لك الحمد. نو کچری دا قولو مانا دائی چی پزور آمین وائے نو بیادا ربنا لك الحمد ان پزور وائے گنا نجیب کار کوائے. ناغا عربی غلشو شیخ مرحوم وائی زما خواہ کے او کابلے ملاناس تو غٹ پٹکے والے ہو وی اگر آنیز دے شو ازما دا اول اخفل کو وی ما تاوی چی منگم زانتا احناف وائیو حنفی خو یو تے چی دا عرب غنت ملک مناظرے گٹے دا احناف پلار باندے. سیقول المخلفون زرد وائی با پاتکڑی شوی خلق ازن تلقتم الى مغانم ہر کلا چروان شیتا سو غنیمتن تام لیتا خزوا چواخل ضرونا نتبعکم پریک دے مونگ چلار شو تاسو سرا یریدنا یبدلو کلام اللہ واری دی چی بدل کی دی کلام دا اللہ چی دی بدل کی کلام دا اللہ. قل وا پیغمبرا لن تتبعونا اچرے بدے زمون سرام کذالکم دغشان قال اللہ ویلدی اللہ من قبلو ددین مخ کے. سورۃ توبہ دری اتیاو باس ہے سورۃ توبہ دری اتیا آیت 83 فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ. دیتا وی قال اللہ من قبلو من قبلو من سورت توبہ دریتیا اگورا فسیقولونا بل تحسدوننا زردے دی بہوئی بلکہ اسد کوئی تاسمونگ سرام بلکانو لا یفقون الا قلیلا بلکہ دین پوئی گی مگر لگ کل المخلفین من الاراب او آیا پاتے کریشو بانڈ چیانو تھا من الاراب بانڈ چیانو تھا ستو داؤن الا قومین زردے راو پا بلل شے جنگ تدا تدا سے قوم اولی باسن شدید چھ سخت جنگ والدی تو قاتلونہم او یسلمون کہ طالب کوئی دی سرا تردی چھ اسلام روڑی فائن تو تیو یوتکم اللہ اجرن حسنا کہ تاسو خبر او من الام درب کی تاسو تاللہ خیستا اجر وائن تتولو کہ تاسو مخوارو دا جیادنا کما تولے تم من قبلو لکا چھ تاسو مخگرد ولد ردی نمخ کے یعذبکم عذابا علیما عذاب بدر کی تاسو تا عذاب دردناک لیسا للا ما حرج نشت پڑن باندے گنا ولا للا رج حرج نشت پڑن باندے گنا ولا للمریض حرج نشت پنا جوڑ گنا تا شاگردان بھئی سوک بڑا اندھئی سوک بگوڑی دچا بت بھئی نو کو درس لرا نشی نو گنا پی نشت چیڑ ہے مخا ومن یطع اللہ ورسولہ چاچے تابے داری اکڑ پا اللہ پر رسول داغ یدخلو جنات داخل وے کی اللہ جنتونو تھا تجری من تحت الانہار بہی کی بلاند داغے نوالے ومن یطع اللہ یعذب عذاب علیما چاچے مخوالو عذاب بور کی دل را عذاب دردناک لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ قسم دے چہ رضا دے اللہ دب صحابونا زکڑوں بی ایمان روڑن کی سوکوں صحابہ کرام پدے آیت کے رد دے پر روافظو او داغی سکت اتر زامن جماعت اسلامی والا خلافت ملوکیت داغ کتاب دے 143 صفحہ کی لکھی وہی صحابہ کرام جان بوجھ کر غلطی کرتے تھے دادا غلپز صحابہ جان بوجھ کر غلطی کرتے تھے صحابہ نے ایسے غلطیاں کی ہیں کہ ان کو صحیح کہنا بھی غلط ہے بیا 116 باندھی لکھی عثمان کی پالیسی غلط تھا بیا 174 باندھی لکھی معاویہ قرآن اور سنت سے قصدن خلاف کیا کرتے تھے اللہ اکبر شیخ دا پنڈے بچے اکڑے ادھر آ جاؤ بےمانو اللہ دے کتاب دے ہوتے ذرا نظر پیا ڈالنا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقیناً رضا شوید اللہ دے مومنانو نام اللہ راضی ہے صحابہ سے صحابہ راضی ہے اللہ سے لیکن شیعہ روافض آج کل دے بےمان اپنے کتاباں دے ویچ لکھ دا پہ آئے کہ صحابہ جان بوجھ کر غلطی کرتے تھے صحابہ نے ایسے غلطیاں کی ہیں کہ ان کو صحیح کہنا بھی غلط ہے حضرت عثمان کی پالیسی بھی غلط تھا معاویہ قرآن سنت سے قصدن خلاف کیا کرتے تھے تو پھر لقد رضی اللہ عنہ عن المؤمنین کا کیا مطلب اس کا کیا مطلب بیا بے ویر وے کھائی نہ بئی بانا نو ساڑھے پیغمبر دے صحابہ تے ہوتے کس طرح دلاوری کر کے پہ آن دینے سمرت وردی شیزا منگ پا صحابہ و راجی خوا روح المانی وی رضا کل بغیر دا سلینا لک رضی تو زیدن کل دا عن او دا باسرا او لک رضی تو زیدن بے احسانی ہی او کل دا لام سرا لک رضی تو لکا روح المانی وی رضا کل بغیر دا سلینا لک رضی تو زیدن کل دا عن او دا باسرا لکه رضیت زیدن به احسانه او کله د لام سرا لکه رضیت لکا نو لقد رضی الله عن المؤمنین یقینا رضا شوه د الله رسابونا اذ یبایعونک تحت شجره کم وخت دی بیعت کو تا سرا لاندې د ونی د کی کرنا فعلم ما فی قلوبهم خبر والله دا غشینا چې په زړونو د دی کیو فانزل السکینه نو راوی لیکل الله تسلی فانزل السکینه علیهم راوی لیکل تسلی په دی واسابم فتن قریبا بدله ورکړه دی له فتن از دی ومغانم کثیره یاخذونا غنیمتونه ډیر چې اخلی دی هغه وکان الله عزیز حکیما دے اللہ زور اور حکمت والا وعدکم اللہ لوس کرے دے اللہ تاسو سرا مغانم کثیرتن د ډیرو غنیمتونو تاخذونا چې اخلی تاسو آغا فعجل لکم آزی نظر در کر تاسو تدا غنیمتونا وکف ایدی الناس انکم بند اکر اللہ سن دا خلق استاسو نام قتادر زلانو وی کف اید الیهود عن المدینت بعد خروج النبی الى حدیبیہ و خیبر اللہ دے یهود لاس تاسو نہ بند کرن ولی تکون آیتا للمومنین دا پارد دی چشی نخد پارد مومنانو و یهدیکم کلکڑی تاسو صراط مستقیم پلار نیغا و اخرى لم تقدر علیہا عطب ما قبل و اخرى نور غنیمتنا کا اهل الفارس والروم و اخرى لم تقدروا عليها نور غنیمتنا چستا سو اسنه د برشه پاغه قد حات الله بها یقینا را ګرکړي دی الله غیر پهلم خپل کې وکان الله على كل شيء قدير او د الله تعالی پارش قدرت لرون کې ولو قاتلكم الذين كفروا که جنگو کی تاسو سره کافران لول لول ادبار ضرور اوب گردی شاگانے سم ملائی جدون ولین بیا بنم امیدی اس دوست ولا نصیران مددگار سنت اللہ اللتی قد خلط من قبل پشاند طریقی دا اللہ اگا چی تیر شوی دا مخکیم ولن تجدل سنت اللہ تبدیلا او بنمو میت طریقی دا اللہ لر بدلے دل وہو اللذی کفے دیا من کم اللہ دا سے ذات تے چھ بند کر اللہ سن دا دیستا سنا وہے دیا کمانو اللہ سنستا سدا غینا بے بطن مکہ حدے بیا بے بطن مکہ تا پما بیند مکہ کے من بعدین اسپرکم علیم رسل دا غینا چھ وسے برکستا سپا غی باندے حدیبیہ کے د تنعیم د غرن مشرکان حملہ وکړه اتیا کسان ته نه گیر کړل د مسلمانانو لا او بیا رستو الله مسلمانانو لا فتح ورکړه من بعد ان اسفرکم علیم رستو د دینا چې وسه برکړو تاسو پاغي وکانه الله بما تعملون بشیر او د الله تاسو په عملونو لیدونکو هم الذین کفروا دا غا خلق دی چکو پرے کڑرے واسودو کمان المسجد الحرام من کڑیے تازو دا مسجد حرام نا والحدی معکوفان حدیا او حدیو لرا چی بند کڑی شوی دی ان یبلغ محلہ در سیدلو ناز ایدالا لیتا ولولا رجال مؤمنون لولا رجال دل عزبنا دا پار جزا شوا ولولا رجال مؤمنون کنوی سڑی مؤمنان ونساء مؤمنات او زنان مؤمنے لم تعلموهم چه تاسو اغین پیجنے انت تاؤهم چه دخپو دلان دے بکیم فتوشیبکم من امارا او برسیگی تاسو تا ددید وجن نقصان بغیر علم بغیر دپوئینا لیدخل اللہ فی رحمتی من یشا دپار ردی چه داخل بکی اللہ پر احمد قبل کی چال چوگواری لو تزیلو لازبن لزین کفر منهم کدی لریشوال عذاب اور کمونگ آ کسان لرا چھ کپرے کرے دا دینا عذاب علیم عذاب دردناک اجال اللذین کفروا فی قلوبهم الحمیہ کله چې واچولو کافرانو په خپل زړونو کې غیرت حمیت الجاہلیہ غیرت جاہلیت والا فانزل اللہ سکینت والا رسول اولی گل اللہ تسلیخ پلا علا رسولی پا پیغمبر پل والا المومنین پا مومنانو صحابو والزمهم کلمت التقوی کلک اکڑا پا دی کلمت توحید وکانو حق بیا او دی دیر حق دار داغے و اہلها لائق داغے وکان اللہ بکل شین علیما او دے اللہ تعالیٰ پر شیبان دے پوا لقد صدق اللہ رسول الرؤیا بالحق یقیناً رشتی نکلے دے اللہ دے رسول قبل سر خوب پہ کسرا لتدخلن المسجد الحرام ضرور داخلے گی با مسجد حرام تا انشاء اللہ آمینین کا اللہ غواڑی پہ امن بے محلقینا رؤوسکم کل ان کی بید سر نخپلو و مقصرین او لنڈ ان کی دویختو سر کلول او پری خودل دوار سو نتی اشارہ و دیتا چه رسم مات کا کم دے کے چه دے سر کلول و رسمی التے پا سنت طریقہ ویخت پری دا کم دے چه عام رسم دائی چه ویختی پری خینو التے سر کل کا رسم مات کا او دے بارکے ما وضاحت کړو درې قسم ویخته مونږ ذکر کړو لتدخلن المسجد الحرام ضرور داخلي کې با مسجد حرام تا ان شاء الله امينين کالا غواړي پامن به محلقين رؤوسكم خرايبا سرون خپل نارینو ومقصرين قینچی کوي با باد ویخته زنانه واجانو ځکه خزي مجلسي سړی مجلسي د سړو د پاره حکم دارې چ قربانی اوشی سر بکلی خزو د پارو کم دارے چ دو انچ ویختبا داغه د ویختو نا اخیری تا کٹ کولی شی غره دار چ خاون بولا اغه ویخته کینچی کی خا لا تخافونا نہ بیرګه د دشمن نام فعلم ما لم تعلمو نو خبرو الله داغه حکم حکمتونو نا چ تاسو نو خبر پاغه فجعل من دون ذلك فتن قريبا نو درک لا دین مخک فتن از دے هو الذي ارسل رسوله بالهدى الله غزاد تے چراوی لے گو پیغمبر خپل بالهدى سر د ہدایت بالهدى سر د قران و دین الحق پ پورے دین سرا لیوزر هو الدین کل لیوزر دین الحق الا کل دین چه دا حق دین غالب کی پٹول دینونو کشاف القرآن دویم جل صفحہ 186 کی دا مانک وکفا باللہ شہیدا او پورا دے اللہ گواہی ورکا ان کے قل جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا لیو ظہرہو علی الدین کلی محمد الرسول اللہ پیغمبر علیہ السلام حاجت روان رہے مشکل کشان رہے غیب دان رہے لائق درا مدد شار اور رسیگن رہے مالک د خیر و شر رہے زکاق پخپل ویلو لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اقول لکم انی ملک ولا اقول لکم نا ان ولا اقول لكم اني ملك ولا اعلم الغيب وګورا فرشتنه بادشاہنه اختیار من نه پغیبونه پوا نو محمد الرسول الله پیغمبر علیہ السلام د خدای رسول دے بریلیان وی پیغمبر تب بشر نه وای غ نورو نو بیا داسې پکارو محمد نور اللہ بریلی توائے کدغا سے دی یو آیت خونو 500 روپے انام بدر کو چیزا پیغمبر نمی و سرا او مخاطب کڑی پا نور اللہ سرا نا نا نا نا پا نبی سرا مخاطب کڑی یا ایوہ النبی یا ایوہ الرسول محمد الرسول اللہ یا ایوہ النبی لیکن چرت بداؤ نہ خیچ یا ایوہ النور محمد الرسول اللہ پیغمبر علیہ السلام دا خدای استاد دے والذین معه اشد علی الکفار اگر کسان چې د دمل گری دے اشد علی الکفار سخ دی پا مقابل دا کافرانو کے. حسن بصری وی وی دا کافر سر دمر شدتو چه دا رسول اللہ زڑ دام نغختل چه کافر سر دا داغ جامعی دا سی اولگی خوا. یو موقع کی صحابہ وطوی جی دا غزواتو دا پارا چنده دا مشرکین دا اللہ نبی وطوی نجسن لا نحتاجی لے دا پلی تیر دی چنده تا زمگا جت نشتا خوا. حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دا اللہ نبی با دم رک رک کولا چه دا کافر سر با جامع لگی دلم داغا خوخ نو خوا. اللہ محمد رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام دا خدای استاد رے والذین ما ہوا کسان جرد مل گریو اشد دا للکفار سخدی پا مقابل دا کافر کے رحما او بینام رحم کار دی پخپل منس کے ملگری پیو بل رحم کاری کئی دانا چا تشوروشا نو پا ملگرو باندے دپے لگوا شیخ مرحوم لبا خلق رالو جی خبر خونے ستاس آغا پلانے شاگر مودودی شوی رے پلانے پلانے شوی پلانے پلانے شوی رے اللہ او دا تاو دی سڑے پا ما باندے پا باڑا کے سن 70 کے تیری شوی دی آغا مرگری وسم جم دی دی کله به شیخ مرحوم ته زما په سر کله د بلچا په سر هغه ټول خطوط او کتابت ما سره پراتی دي. او بیا الله دې د عمر کې برکت واچي شیخ در رستم چربانگ روان کړم وی شیخ لزو چې خپل صفائی وکي ځکه مرګر استا په سر شکایتونه کړی زلاړم سار وختیو اوغا ڈیر عجیب سڑے ہو چی مرگرے بولا لال پل سپاہی بے اکنو بیا ویسے زسا خبریم دا دے بیمانانو نا دا بیمان ما تا راشی ما تا ہو جی پلانے دا سرے پلان زخوائم جدا دا ما مرگرے زسا خبریم دا دے بیمان بیا بے شورو اکنا زبردست سڑے ہو خان لکا سنگ چی بمر روری دا زر نو دا غسی یو منٹ کے برزا کے دو اللہ دے قبر دا نور نڈکی. والذین ما هو شداء للكفار آکسان چر دمل گریوم سختی کون کو پکافر اور رحم او بینام رحم کون کو پخپل منس کے ددے نہ سیوا رحم ببلی چٹول پ شہادت رسی او بو مکہ سے جام کے پاتی کی یو لے اڑی ز یردا دے زمانہ زیاد تا گرا بلوی ددے نہ بلوی رحم کاری بلی چه پا او کورو بانده یو ده بیزه سرگرزی نور رحمکاری سنگئی او ماو تا تو با ماو تا با که خیری ده مرگری نه الازان خبرو که نه رو حماو بینو چه کل آغا پا حکو رسی نو مونگ سوایو او یلو که اپلان که زمونگ آغا مرگری آغا پا حکو رسو یره ناسا پا پا مڑی نیار آغا خوشپک میاشتی اسپتال کی پروت او خو گور دا زمونگ مرگرو دیر مخلصو وہ رضا تیارو خبر نو ما وایا خیر بشی خدای بخیر کی دا مرگر تیارا یا رضا عارف شیخ سر ناستو ما کوئی برمول کی اپا دے زڑو مرگرو باز شورو شو نو مام خو جڑل خو آغام زمان کم نو جڑلی زاڑو مرگری و زڑے مرگر تیاغانے ادا کم زین روڑو آگا وقت دا کم زین روڑو چه دا حضرت شیخ مرحوم ٹیپ مولانا تنار پا تنار مولی سے مشہور ہو مولانا محمد او رفیق پا تنار مولی سے مشہور ہو منتب پنج پیر کے دورہ اڑا ہولا جلبے کی زماں داغ بیانو نو ماں تو زماں مرگرے ماں لکھن را گئی جتم مخ کے بیانو کے حالانکہ مونگ تباغ دورہ اڑولا پیساب کے زمونگ دا دورے داڑول استاد ہو ماں اتوی جی تاسو بیانو کیسے بس از دکما بیویز ٹک تو زما بیان مختصری صحیح شو زب بیانو کما بیا بت کہتے بل گیا ہے ہاں آغاز آڑ مر گریوں تنار مولی صاحب اغه شخصیت ہو چې حضرت شیخ مرحوم کے بداغ پبارک بغیر د مبالغی نه دا خبره کولا چې زما قلم مولی عارف دے دت کوئی برمول او کالے سورہ عنکبوت کے شیخ مرحوم پدے جو لاگی باندے باس کا دا کلب ہے دا چاچے پستر کو باڑنی اوخ کے تے بئی گی آگا پرستر کو لگ باڑ نو گرے دل تک ڈکی ہوا نو ڈیر سات وگ یخو داسی نزدے ناستو نو گلے گنتے ہوئے شیخ صاحب ناوت ہوئی بولے وہ دا موضوع طلاق مال ختمی گی نا دا بس کے نا بولے تنارا خپشوے زنبا وام نو چھتا خپشوے نو نو موضوع بل خواوارا لکھا عجیب مرگری خواہ اللہ اکبر اللہ اکبر مولانا نیلوی مرحوم اللہ دے قبر دا نور نڈکی دو چھ بکم کال دورا کیوں ماں پاغ کال غم را غلے ہو چاو توے شیخ پا پختو کے دورا پڑا ہوئی وی میں سعادت حاصل کرنے آیا ہوں مجھے صرف سند چاہیے میں ان کے شاگردوں میں اپنے آپ کو لانا چاہتا ہوں اور داخ پب دغ سے یہ ہوا مولانا نیلوی سار بکی ناس اچھے دری بجے اور دو بجے ب شیخ مرحوم دورہ بس کڑا ناگ بداخ پدا سکڑا پاسے دو نا او دس لن پاسے دو بل سل ن پاسے دو زبردست قلم اداغ زبردست قلم دا مولانا نیلوی مرحوم مرگری ٹولا مرگری ٹول خلاش شو سو کے رالا لال کڑ سو کے رالا پازان وشتل سو کے سکڑ سو کے سکڑ محمد رسول اللہ پیغمبر علیہ السلام دا اللہ استاد دے والذین معه والذین معه هغه کسان چې د تابعدار دي صحابه اشد علی الکفار سختی کون کری په مقابله د کافرانو کې رحماو بینهما رحم کون کری په خپل منځ کې تراهم رکان سجدنا وینتا دلرا رکو کون کے سید کون کے یب تغونا فضلا من اللہ ورضوانا لٹائی فضل دا اللہ چے علم دا قرآن دے ورضوانا رضا دا اللہ چے عمل دا قرآن دے سیما ام فی وجوہ امام وینے بتو پمخون دا دی کے نخ دا دی پمخون دا دی کے امین اثر سجود دا وجہ دا نخ دا سیدو کولونا د وجه د نخو د سیدو کولونا ذالکا مثلهم فی التورات دا ددی حال دے ذکر پا تورات کے و مثلهم فی الانجیل او حال ددی ذکر پا انجیل کے کزرع اخرج شتاؤم پشاند کروندے چراو باسی تیخ پل فآذرو نکلکی اغتیغ عہدی صدیقی او عہد فاروقی دا ابو بکر صدیق دور او دا عمر فاروق دور کے واقعی اسلام ڈیرا ودا کڑے وا کا ذرا اخرج شتو فاضر پشاند کروندے چرو باسی تیخ پل کلکی اغام فاستغلظا نغتشی عہد عثمانی اللہ نو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور کے نورم ترقی اکڑا فاستوا علی سوقی نو برابر ادریگی پپنڈے خپل عہد علی کرم اللہ تعالی وجہو فاستوى على سوقه بیا برابر ادریگی پپنڈے خپلام یعجب الزراع لیغیز بے ملک و فار خوش علی زمیدار لرام عقوبت دا چه غصشی پس سبب دادے کافران. پیر مانکی ہدایت الابرار دا مانکی پیر صاحب پخپل کتاب ہدایت الابرار او یا صفہ کی لکھی وہ اجماع سلف و خلف امت محمد بری است کہ تعظیم و توقیر او یعنی محمد در حالت حیات و ممات لازم است و تذلیل و توہین او یعنی محمد اگرچہ یک ذرہ بود کفر است و موجب عذاب علیم است. اللہ نو پیر مانکی وئی وئی اجماع دا دا سلفو دا خلفو دا طول عالمانو دا امت دا پیغمبر علیہ السلام پا دے خبرا چی عزت او اکرام دا نبی علیہ السلام پا حالت دا جون داغ کے او پس دا مرگ داغنا لازم دے او توہین دا پیغمبر او داغ دا ملگرو اگر چی یو زرعی دا کفر دے موجب دا عذاب علیم دے. او حدیث دا مسلم کی رازی ربعی بن حراش وی ما دا حضرت علینا او حضرت علی وی نبی علیہ السلام فرمائی لا تکذبو علی فانہو من یکذبو علی یلی جنار پا ما دروغ متپ ہے ور چاچ پما دروغ تپل وور کے بننوزی وور کے خار. اللہ فرمائے کزر ناخرج شتو فازرو فاستغلظ فاستوى على سوقه پشاند کروندے چرو باسی تیخ پل تیخ سوکو ابو بکر صدیق فازرو نکلک کیا غام عمر فاروق رضی اللہ عنہ فاستغلظ نغٹ شی دا حضرت عثمان خلافت فستوا لا سوق برابر ادری کی پپنڈ ہے خلافت دا حضرت علی شاہ ولی اللہ وی دے سلور و خلافتن تا اشارہ دا یو جے بزرا لیا غیظہ بے ملک و فار خوش آلی زمیدار لرا قوبت دا چے غسکے دشمنان لرا چاگا کافران دی لیا غیظہ بے ملک و فار عقوبت دا چے غسشی پسبب دا دے سر کافران وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لوس کڑے دے اللہ دائے کسانو سرا چیمان راوڑے دے عملو نیکڑی دی دے سنت مطابق منہم دا دی دا ڈلینا مغفرتن دا بخنے واجرن عظیمان او دا اجر لویم. سورہ فتح ختم شو بشارت پڑی رو فتح سرا لکا فتح مکہ فتح خیبر فتح حوازن فتح دا فارس و فتح دا روم قباحتون دا منافقان بیان کرو او صاف دا صحابہ کرام بیان کرو وضاحت دا بیعت رضوان دا کیکر دا ون لاندے دا صحابہ کرامو اغا بیعت بیان کو تفصیلا نو اس دا دے سورت حجرات. اللہ الصمد سورت حجرات دا مدینہ منورہ کے نازل شوے دے سورہ حجرات دا ترتیب لحاظ سرا یو کم پنزوسم دے دا نزول پا لحاظ سرا یو سلش پگم ربط مخ کے سردا دے ما قبل کے بشارت ورک پا فتح سرا دل تک ذکر دو امور انتظامیہ بیانی چیاغا وہ دیخا ما قبل کے وے الزمهم کلمۃ التقوی دی صورت کے داغ کلمے مقام بیانی چیاغے تا آداب دا اہل تقوی وائی داود صورت بیان دا آداب دا تنظیم زکا تنظیم چے بے ادب شی مسئلہ ترقی نہ گئی. صورت کے دو بابنا اولنے باب سوال لسایت پورے پدے کے ذکر دو امور انتظامیہ و بیانی اپا منس کے بشارت او زجر خلاف کو ان کو تا دا دغی اصول و امورو دوائم باب دا صورت اخیر پورے زورن منافقین تا بشارت مومنان تا دعوت توحید بیانی پبیل انداز کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دالا جا مخاص و رحمت والد یا ایو الذین آمنو اے ایمان والا لا تقدمو بین یدی اللہ مشروطی مکوائے دا اللہ دا رسول پا مخکیم دا مانا حضرت شیخ مرحوم کرے دا دا زان ندے ہوئی مشروط جوڑ کرے دے تا تمنگوائی پیغمبر دا عمل ننے کرے تو ایر آقا با نہیں کری خدا دا بیدت ایسا ندے وہ مشروطا شیخ مرحوم باوی مشروطی مکوائے لا تقدمو بین یدی اللہ دو ممانا لا تلو لا تقولو خلاف الکتاب و سننا دس قرآن سنت خلاف خبر موایا ابو الدرداء صحابی یوزل د صدیق اکبر نروان دے روان دے نبی علیہ السلام ورتا ہوئی وہی تو خود یودا سے سڑی نروان دے روانے چی دنیا آخرت کے استان اغور دے اگر زر روست شکا زر روست شکا. دا آیت مقصد یو دام دے چھے دا قرآن سنت خلاف مکوا لکا روح المانی راغی او مثال ذکر کئی شپگشتم جز سپ 133 کی روح المانی وہی او سڑے او لگے او دا اختر وزوا نواندل لانو راغلے پیغمبر لو لگے دیو گڑے لال کو او یارا وخ مخ زر زر پخے کڑے خڈیرے گاونڈیانو لور کڑے پخپلے او کڑے بچوے او کڑے راغے نبی علیہ السلام تو وی جی نا اختر من لگ لیٹو زما غواڑو مو جی صبر تے نہ کیدو ا گاونڈیانو گاونڈیانو میں ڈیر غریبانانو نو ما خدا سے او کچھ دے مانزن میں مخ کے پلا قربانی لال کڑلا او مانزل ادا دے عالم دا اللہ نبی وتوی فل یذبح مکانھا اخر تا قربانی نہ دشیت ببل علیہ لیکن قربانی دا اختر مانز نہ رستوا صحابی تے پجوند ہوئے خا نو روح المانی وئی کہ او سڑی دا اختر دا مانز نہ مخ کی قربانی اکڑا نو بیا بکئی خا ولے دا آیت پہ دلیل لے یا ایو الذین آمنوا ایمان والو لا تقدمو بین یدی اللہ و رسول روان دیکھے گئے مد اللہ نہ دا رسول دا غنا واتقوا اللہ یرکو اید اللہ نہ ان اللہ سمیع علیم یقینا اللہ تعالی اورید ان کے رپوا یا ایو الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی قرطبی وقد کرہ بعض العلماء رفع الصوت عند قبره علیہ الصلاۃ والسلام وکرہ بعض العلماء رفع الصوت فی مجالس العلماء تشریفا لهم اذ هم ورثۃ الانبیاء علامہ قرطبی وی ددی آیت نے معلوم ہے چدا یو ڈیر ناروا کار دے مکروہ تحریمی دے چدا اللہ دے نبی دے قبر خوا کے خلق پچغ باندھے درود و سلام وئی الت مجالے سو پچغ وئی درود بلے گی ہو پچغ نہ وکر رہ باد العلماء مکروہ گنی زن عالمان رف صوت فی المجالس العلماء چدا عالمان مجلس کی بم چگے نہ وائے فزور خبر بن کے بولے تشریف اللہم دادا غید عزت تو وجنا از ہم ورثت الانبیاء زکر چی دی وارثان دی دا پیغمبران ابو بکر صدیق قسم خوری چی دینا بعد بدر سرا زپا رو رو خبر کوما پا خوس خوس بدر سرا خبر کوم دمرا پا دم خبر وے کولا چی دا اللہ نبی بتینا بیاتا پا سدے ہوئے ملا ابو بکر تے ورزوے ابو بکر ما تا کول سدے ہوئے بیا ہوایا ابو بکر ہوئی ماں بہت بیا پا خوش خوش خبریں کولے بیا بیا بہتے تپوس ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چدا آیت وورے دو نلار کے کھینا تو چگے کرے او جڑلے جڑلے جڑلے سوگ پہ راغ ہے وی ولی جاڑے وی زما دا آواز سے بڑ بڑے گنتے دے نوی بزخ و غرق شما زما پا حق کے دا آیت نازل شنو او گورا صحابو بوی دا آیت زمان اکی نازل دے منگ دا آیتون دا زان نا اڑو وی دا دا مشرکانو بارک نازل دی نو جڑلے دا آیت نازل شو چھے جاڑا ما پیغمبر زان ترانیس دے کو کھلے کو وہ تہوی چی پتا کی دمرا بد ادب دے نو تال زیر دے جنت در کوما تب زما د نور صحابہ سرا چالے چی ما زیری ورکڑی دی تالم زیر دے تب جنت تزیخا. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پجمدنی و تعالی اللہ نبی دے جنت زیر ورکی خا. یو مانے دام دا یا ایو الذین او دی تا دا بے قولی وی یا ایو الذین آمنو اے ایمان والا لا ترفعو اسواتکم فوق صوت النبی پلوات دا بیدت پا سنت دا پیغمبر موچتوا زکال بیدتو شرک و شرک بیدت خود شرک پل دے حقیقت دارے چدا گناہ کبیرہ دخا لا ترف و سوات کوم نوراش اوسو طالبان تا طالبات تا تعلیم دے چد خپل استاد پمخ کے پچو خبر مکہ وخا چغ مو وہا تو استاد جی تو چغوے لگے نا یا ایو الذین آمنو لا ترف و سوات کوم صحابہ چ برالو نبی علیہ السلام بے را بے دارو دا کمرے دروازہ بے داسی پنکل ٹکول داسی پنکنو دا سن چرا باندھ نکلو بے خا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول پزورا وینا مکوے اگتا کا قول کا جہر بعضکم لبعض پشان دا زورا وینا استاسو بازو بازو تا لکا بل سڑی تا میں وہ پلانیا استاد جی پسے مواد او استاد جی او ادھرے گا ادھرے دا خدا لے ونو کار دلتے او لے ونے دے آڈا کے کل ماؤ نہیں نہ آگے چگی اتا جی اتا جی چگی کی نظر ورش مو خان جی رہتا اما زان ترا نزدیک دا سے دوا دوا اللہ فرمائے کا جا رہے باز کم لے باز نام پشان دزو روے ناستا سو بازو د بازو تھا بولی ان تحبتا مالکم اسے نہ برباد شی عمل نستاسو وان تم لا تشعرون تاسو بپوئے گئے نا چدا بیدت حسن نہ دے تو وہ تا بیدت حسن وے خواسے نہ دا عمل دے برباد شی اب اگر بیدت حسن نہیں اب اگر بیدت صحیح ای ان الذین یغضون اصواتهم من اجل تعظیم النبی یقینا کسان چخکت ساتی آوازون اخپل ولی من اجل تعظیم النبی دا وجه دا عزت دا پیغمبرنا عند رسول اللہ دا رسول اللہ خواکے اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبم لتقوی دا کسان دے چی خالص کری دی اللہ زرن راغی دا تقوی دا پارا اخلص حات لتقوی لہم مغفرت و اجر عظیم دیل بخن دا ثواب لوئے دے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ده قبيله بنو تميم سخلكو غرمد مدينه ترو رسیدل دا الله نبی آرام کو دیو تر بار نہ چغ شروع کرے او خروج الینا یا محمد چغی والخا راو زمون تا پیغمبرا زمون در سر کار دیکھا او خروج الینا یا محمد دا یا محمد اغه د بنو تمیم قبیله والو جاهلانو چې قران کریم تلا یاقلون ویل دي ننني لا یاقلون رالو هغه وی یا الله یا محمد الګ ګرځیدو دا چارټونه غونته خرڅولو تخته غونته یا الله پلی کلیو پسون یارې او یا محمد مالک جوړه پسو دا وی جوڑا پش پیتے روپے میں زما خو یو لگی نو یو دا پکلیما کی جوڑا نہیں دی یو سنگا در کما ماں کا پیر کے میں گورا خیر دیا یو تے نرا ماں تو کم یا والی میں یا اللہ ماں تو دا یا اللہ یا محمد خود والا جوڑا دی برغ دی میں تب برغ ہے کہ خدا برغ کری دی محمد محمد دے صلی اللہ علیہ وسلم او خدا خدا دے نہ دس جوڑا خرسو میں خا جوڑا بدن والا میں پنجلس روپے والا نہ بالکل نہ میں خا میں خا نو یو راکا شل روپے بدر کما میرا کا میں خا پنجل روپے میں زیادہ کروں بیا جوڑا نو خا اسے جوڑو خو چې پینځه وته زیاتې کنو بیا جوړه نه ښه دا کار دی. تاسو وګورئ بازارونو کې دو چالټونه ویلا شو کې نیولي او والی والی بیا دا یا الله یا محمد خا دا هغه بنو تمیم هغه خلکو چې دا الله نبی ته چغې والی یا محمد. اللہ فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات یقینا اغا کسان چ آوازونه کی تا تا رستو د دیوالونو نا اکثر هم لا عاقلون ډیر د دین نه پویږي. شیخ مرحوم بوی اکثر هم لا عاقلون ډیر د دین اثر وی دی قیان دی خان. ولو انهم صبروا کچر دی صبر کړي حتا تخرج الیم تردے پورے چ باہر راوت لے تدیتا لکان خیر اللہم ضرور خا خبر و دین لرام واللہ غفور رحیم اللہ دے بخن کون کے رحم کون کے. تیرا کے زمائے او شیخ دے پس سند کے داغ نمشتا مولانا خان افضل غرمہ ملاقات للاڑما زکالتے جمے انالتے غرمے گرمی مرمی بنوا ازما بس بکونا ختم شو لاڑم چپ ور میں گوتے کے خود ور بندو لگ لگ میں اٹا کو پا مزا مزا خوکار ہونے شو نو بس کی ناستا میں یو سوری تھا پا دولس بجے تلو ما پاو کم دو بجے چشوے نو دخپل شیخ دا اذان آواز میں وارے دو را پاسے دلو دا خوبا بانگے کو زک خپل اجرکے باغی جماعت جوڑ کرو حلتے بے منس کو نو چکل اذان ختم کو نو ما رو رو ور اٹا کو چور میں اٹھا کو ورے رات لڑکو سلام کلام وشو نو دا عرص نمخ کے رات موری سے سٹیم راغلے میں بس جی راغلے منو میں جی دولس بجے راغلے ہوں تا سودو ہے نظر ناستو مبارنو دفدے مسلمان ور دے پزورا نٹا کو میں نا بیاوی چو فوی دا خو ما تالا دیر سزا در کرد دی کفارا با پسا ادائشی میں چھ خخ کھولے دودھ پچی چہرہ باندھے اس کے اور دو پیالے. اللہ دی عمر کے برکت واچی ڈیر سپن گرے دے اور بیخی بڑھا رہے بیخی بڑھا رہے. دا مفتی کے پایت اللہ مرحوم شاگرد دے لویا دورے آغا سرکڑے داغا پجون دا دیوبند مفتی کے پایت اللہ عظمہ استاد دے قرآن میں تے ویلے دے دے آیت کے اللہ فرمائے ولو انہم صبرو کدی صبر کرے وے حتا تخرج الیم تردی چ پیغمبر بہر راوت لے دیتا لکان خیر اللہم ضرور خبر و دین را واللہ غفور رحیم اللہ دے بخن کون کے رحم کون کے. یا ایو الذین آمنوا ان جاکم فاسق بنبئ فتبینوا پلسن سوگ برازی دا مرگر و پسر بدت شکایتو نہ کئی دا بے اعتبار سڑی خبر ممنخا تحقیق کوا. اے ایمان والو کراشی تا ستا یو بے اعتبار سڑے بنا بین پیو خبر فتبینو نو تحقیق ہو کے دیکھا قرآن ویلو کنا ولا تکفو ما لیس لک بھی علم مو آیا گا خبر آ چتا سر علم نے تحقیق ترینی رسول خا نو فتبینو خو تحقیق ہو کے بولے ان تصیبو قوما بجہالتین اسے نہ چورا سوائے تکلیف یو قوم تپنا خبر ہے فتس بھی والا مافا التم نادمین نو شیبا پخپل اکڑو باندھ پیمانا بیا بوائے چو ہو دا کدے پلان کی مرگری خبر میں نئے من گورا سے ہوچ پہنچ میں زان نہ پلان مرگر خپکو شیگان رالو وہی جی دا جا اکم فاسقم کے ولید بن عقبہ مرادو ہو ابن عربی علی واسم کی لکھی عجیب دادا سورت فتح 111 ہجری کی نازل دا اور سورت حجرات 106 کے اور حدیبیہ کی چی صلح کے دن عقبہ معشوم بچے ہو خوشیگان دا عقبہ نمزک علیم چی دے دا عثمان رشتہ داروں کے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور شیعہ دا حضرت عثمان دشمنان دی نو دیو پس عقبہ خبر راوا غستا چی دا حضرت عثمان بدنام کی دا دی کار دا دیکھا. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ پوشے چھے قنن پتاسو کے رسول اللہ شتے چھے جواندے انہوں پکیو کنا دا مانا خون دا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ پوشے چھے پتاسو کے پیغمبر ہر زیادر ناظر دے نا فی الحال پتاسو کے موجود دے لو یطیعکم فی کثیر من الامر، کچر دستا ستا بیشی پڑیرو کارونو کے نلعنتم، پا تکلیف کے بپری ہوزیتا سو، ولیکن اللہ حبب علیکم الیمان، لیکن اللہ محبوب کردے تاسو تا ایمان، وزینو دولی کردے دا ایمان فی قلوبکم تاسو پذلونو کے، وکر رہا علیکم الکفر، بد اخکار کردے تاسو تا کفر، والفسوکا بدت والعسیان رسمون رواجی نخوا، اولائکا هم الراشدون، دغا کسان هم دیدی کامیاب. آیت کی مبتدا و خبر معرفہ روڑل، مابین کی ضمیر فصل دلالت کی پا حسر او پا کمال بانے. اولائکا هم الراشدون، دغا کسان هم دیدی کامل کامیاب، فضلا من اللہ و نعمہ، دا وجہ دا فضل دا طرف دا اللانا، دا وجہ دا نعمت تاغنا، واللہ هو علیم حکیم، اللہ دے پوا حکمت والا. وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اس دا صلح دا پارا یو اصول بیانے، او صلح با اغسڑے کولیشی چھ دا ظالم مقابلہ کولیشی او دا مظلوم حق ثابت ہولیشی، دانا چھ مظلوم تدبدل سلاو کی رازت با دا ظالم دا طرف شے او زبا دا مظلوم دا طرف، او یہ تو بدلتے کارو کے زبال تک پیسے با وہ خنا نانا روغ با اغا بنی آدم کئی چھے دا ظالم ظلم ثابتو لیشی، دا ظالم مقابلہ کو لیشی، اور دا مظلوم حق ثابتو لیشی. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَدْوَدَلِ دَ مُؤْمِنَانُنَا نَقْتَتَلُوا جَنْگُ كِي نُفَأَسْلِحُوا بَيْنَهُمَا، روغو کے دلیپ منس کے، فَإِن بَغَتْ كَزِيَاتِي وَكِ إِحْدَاهُمَا يَوْدَلَا عَلَى الْأُخْرَى پَبَلَ بَانْدِن، تَاوَلَ رُوغَ اُكْرَا او دَ رُوغِ دَ پَاسَ خَتَنَ اُكْرَا، سمت لاؤ دَاوَ لَگِ دَو بِيَ يَوْدَلَ او لَگِ دَ پَبَلِ ظُلَمُكَ، نُفَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِيَمْ، نو جنگو کے داغے ڈلے سرا چھ زیادے اکڑے دے، حتی تفیہ الہ امر اللہ، تردی چرا اگر زی پیسلی دا اللہ تام. فا ان بغت باغی شوک دے، ہم الخارجون عن الامام الحق بغیر الحق، فت القدیر بحر الرائق رد مختار باب البغات کے دا مسئلہ ذکر کئی، وہی باغی اگا چاہتا وہی چھے دے دا ایمو نا باغی شی پناہ کا، دا ایمو سا گناہ نی او دا دا بدی شی او دے تے نا باغی شی، نو فا ان بغت کے دا غی باغیانو تا اشارہ دا، چھے دا ایمو نا بغیر دا سا حق نا بغاوت کئی، چیڑو سر کئی ایمو سر. فا ان بغت دا اما، اللہ فرمائی روغا ولو کے اصول بیان کرل، ددوار ڈلو رسول ہوکڑا یوے ڈلے بیا زیادتے ہوکو، نو دا ٹول روغا کہ ان کی داغے ڈلے مقابل جوڑ شے کمی ڈلے چے وہ خطا کڑے لکھا زیادتے ہیں کڑے، حتی تفیہ الہ امر اللہ، فا انفاعت فاصلحو بین اوما، نو کراو گردی نو روغو کے ددی ترمان بالعدل پا انصاف، و اقسطو خنصافو کے خا، ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ مین کے دے انصاف کو ان کو سلام. انما المؤمنون اخوتن، اخوتن فی الدین والحرما لا فی النسب. حدیث کی راضی اللہ دخپل بندہ مدد کئی تر سوچ دغ بندہ دخپل رور مسلمان سرا امداد کئی خا. انما المؤمنون اخوتن، یقیناً مومنان رونا رونا دی، نفع اصلحو بین آخوائکم، روغو کے پمند رونستاسو کے، واتقو اللہ یرکو ادھالانا لعلکم ترحمون، دیر پارا چی پتاسو رحموشی. یا ایو اللذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، دا بل قانون تنظیم با علا درس شی چی دا جماعت ملگری دیو بل حج وست پکاوی نکی خواہ، او دا پینزم قانون دیخوا. یا ایو الذین آمنوا، ایمان والاو، لا یسخر قومون، مسخری دن کی اس ناری نام من قوم پنور ناری نو پورے آسا یکونو خیرم منام کی دیشی چاگی بغور اید دینا ولا نساؤن زنانا پنور زنانا پورے آسا یکونو خیرم منونا کی دیشی اگی بغور اید دینا. سمطلب مسخرہ اگا خندات ہوئے چے دبل سپکاوے او دل آزاری پکرا دن نشی دے او سڑی سپکاوے بیانے او پدی سپکاوی سر داغت رتا درد رسی نو دے تسوئی مسخرہ. اللہ نن خدا مسخرے سوایا منو ادا او سنی زوانان توبا دید سلام پزے او بلتا دا مور کنزل کیچی ملائی گی خواہ یو دعا لکان میلی دل آغایو آغایو تو آغا بلتوئی آئیے نمرود صاحب نا آغا بلوتوئی آئیے فرعون صاحب نو یو فرعون شو بل نمرود شو ادا دا سی ظلمو پتما ہے دی با ملک خیر تال روڑی ہوں پارام کی نسلی نا نا نا دا مسخره دا دی تٹو کی ہوئی خواب کلوئی آئیے بھگوان صاحب بھگوان دے ہندوان بامبڑ دا سکار دے یا ایو الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم یہ ایماندارو مسخرے دے نہ کہ ہس ناری نام پنور ناری نو پورے کی دیشی چاگی بغوری دے دینا زنان دے مسخرے نہ کہ نور زنان نو پورے کی دیشی دی بغوری دے دینا بل قانون ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب تعنی موائے پخپل زانونم لا تلمزوا انفسکم بے غرور نہ مکوائے او بلتا ولا تنابزوا بالالقاب میا دوائے او بل پنا کارن منسرا نامی مروانا او بللا اے کافرہ اے یہودی اے منافقہ اے فاسقہ اے نصرانی اے خنزیرہ اے فرعونا قرطبی ہوئی کہ او سڑے بدکارونا کڑی ہمی کہ او سڑی بدکارونا کڑی ہمی تو بے اوخ کلی نو پاغ نمونو سر بیاغ میادا وخا مثلا یو سڑی سود کو تا پی نمی اخی او سودی آغا دا سود نا تو بوخ کرو تا تا دا اجازت نشتا چه تا آغا تا بیاو میں چه او سودی نا نا نا اللہ فرمائے نمونا مروانا ویم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب ما یادوائے او بل پناکار نمونا سرام انشاءاللہ پا ما بسوک ثابت نکی چی ما دا علاقے دیو ملا نم ران کری یا می پروان نم سر یاد کری او الحمدللہ زبرت دیر علماء کرام خیمہ چی زمان نم روان کری دے او زمان نم پروانولو سر یادی او بیا خاص کرو دا سکول لکانو تے ہوئی او دا سندا پدی نپوگی جی پا سکول کے لکا چی زمان شاگردان دی نو دا غصی بداغو می نو خدا نخواستا زمان دا سوال جواب بولے چی تیو نسی خوزی ملامت کو مزکنا چی قرآن ویلے دے قرآن باندی پوگی دا بلائے داوے کئی او دا آیت خوی نی چی لا تنابزو بالالقاب ایبا منگ پا خدا اس پار لی سڑیا منگ چان انتقام نہ لو ولا تنابزوا بالالقاب ما یادوائے او بل پناکاران منو سرام بیس الاسم الفسوق بعد الایمان بدنم فسق والا رستو دا ایمان نام یو ملا مات دننا تقریبا پینزہ درشکال مخی او خط لکلیو نو پاغی کی لکلی دی والسلام علی من اتبع الہدا میں دل و زمان نم نور تو چاہے نہیں لکنو تا کافر پتا دے سلام نہیں سلام دے پاغ چاہی چاہے مسلمانی او دا ہدا تابداری خان اللہ فرمائے وَلَا تَنَابَذُوا بِلَلْقَابَ مَيَا دَوَائِ عُبَلْ پَنَاكَارَ نُمُنُ سَرَام بَيْسَ الْاسْمُ الْفُسُوق بَعْدَ الْإِيمَانَ بَدْ نُمْ فِسَقْوَ عَلَى رُسْتُ دَ اِمَانَ وَمَنْ لَمْ يَتُوبْ فَأُولَئِكَ الظَّالِمُونَ مَنْ لَمْ يَتُوبْ اے عَنْ هَذِهِ الْأَلْقَابَ الَّذِي يَتَأَذَّى بِهِ السَّامِعُونَ چې دا هغه غلط نمونه نه وا نه وړي توبه نه باسي چې پاغه د بل بنی آدم لرته ته درد رسې نو سزا یې شوا. فاولائک هم ظالمون دغه دي ظالمان. اوس کما مولا دا نمران کړي او کما مولا دا نمران کړي او توبه نو باسم نو نیت کوم د درد اخلاص هم په دې حاضر امام پسې چې دا پلان کې مولا نمران کړي دی چې الله وت ظالم ویل دی په دې حاضر امام پسې چې الله وت ظالم ویل دی. الله اکبر حاسب او پسې ستا مون نه کیږي. فاولائک هم الظالمون دا الله دفع ده. یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا کبائر من کثیر من الظن. او دا لا تنابزوا بالالقاب کے دام ثابت تھا چې غلط نمونه مګ دے پخپلو بچو باندې. یا ایو الذین آمنوا اجتنبوا کثیر من الظن. ایماندارو ځان بچ کے دډیرو ګمانونو نام. تفسیر نیشاپوری وئی حسن ظن باللہ او حسن ظن بالمومنین واجب دے او پا اللہ و پنیکانو باندے بدگمانی کول حرام دی. البتہ چے ظاہر کے فاسی کی نو ظاہرن پہ بدگمانی کول جائز دی. حدیث کے راضی لا یموتن الا وهو یحسن الظن باللہ. پتا سو دے مرگ نہ راضی مگر پدا سے حال کے چستا سو حسن ظنی پا اللہ باندے. یا ایو الذین آمنو ایمان والا پختانو مجزو نرام دے گما نرام دے اتنبو کثیر من الظن زان بچ کوای دا دیرو گمانونو نام. ان بعد الظن اسمان زکا چه بازی گمانونا گنا دا. ولا تجسسو بل حکم عیبونا ملتوای دا یو بل یو مانا. ولا تجسسو وقصارا نمکوای چه آغا موبیل ملاو کرده اتا وتا وګ نیز دې کړې یار چې سوي څنګه چللې یاد وطن لګیا دي خبرې کوي یو بل سره اتا وتا وګ تا کې کړې یاد وطن خبرې کوي اتا وتا ځانو دې کړې الله او ولا تجسسو. حدیث کې راځي کم انسان چې وګ سار نه کوي دغه په وګونو کې به ویلې کړې شي ساړولې شي د قیامت پرس ګرمه تا ودا دیکھ آغا زنانم داخل دی خپکے گئے ما چیز ویلا وادو کی او بیا د انگور او د زوی خبرو تک وکسارے نے کہیں قسم پا اللہ چی آغا پکے مراد دی خوا. یا ایو اللذین آمنو اجتنبو کثیر من الظن اے ایمان والا او زان بچ کوای دا دیرو گمانو نونا. ان بعد الظن اسمان زکا چی بازی گمانو گنا دا. ولا تجسسو وکسارنم مکوائیں. بلا مسئلہ ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت اگر جرم دے چی روجہ و سرماتی کی خواہ. حدیث کے راضی الغیبت و اشد من الزنا. غیبت زنا نلوے جرم دے. تعریف دا غیبت دارے ذکر دا یو انسان دا عیب پنیت دا تحقیر دا غو او کا پنیت دا حفاظت دا دینی نو تلبیس ابلیس والے ہوئی چی دا غیبت ندے. لکت دے او بیدعاتی بیدعات چیڑے بیدعاتی نہ چیڑے نو مینا لے خواہ بیدعات چیڑے نو تلبیس ابلیس کی لکی دارنگ ارشاد الطالبین کے چھ دا غیبت نہ دے. بلکہ ارشاد الطالبین صفحہ 279 کی وئی چھ دا بیدعاتی بیدعات بیانول دا غیبت نہ جوڑی گی خواہ. اللہ فرمائے ولا یغتب بعضکم بعضا غیبت نے کہی باز استاسو دا نورو. یو سری دے صحابہ کرام دور کے غیبت کرے ہو نو دے چاچے غیبت شے ہو آگا غیبت کون کی کرا الوا ہو لے گلے ہو پلیٹ آگا ہو تے داکم خوش آلے کی ویرا دم رخم آزان سر پخپل ام نشو کولے زکتا زما غیبت کو زما گناہونا اللہ ہو رے جول نو کتا غیبت نے کرا گناہونا باپا ما دندلے ہو الوا ہو خرمڑا دوا کئی خان. حدیث پاک کے راضی عمل نامے بور کرش دے بوئی پلانے پلانے پلانے پلانے عمل پکی نشتا د تبوئی لیشی محیت بے اغتیاب کناس اغستا پلانے پلانے پلانے نیک عمل ستا د غیبت په وجه باندې عمل نامه نه کټتی من پیشی وی دیخا اللہ دے منگ تاسو دا غیبت نہ بچ کی. نبی علیہ السلام دا معراج پشپا دا جہنم معائنے پا وقت کے دا سے خلق لی دل چی مردارے خوڑلے. نبی علیہ السلام دا جبریل نہ تپوس کی دا سوک دی. جبریل علیہ السلام ورتوئے ہاؤلائی اللذین یاکلون لحوم الناس دا اغا خلق چی تیرے خلق و وقت خوڑے غیبت کو تخل کو وقے پڑے گا. اللہ فرمائے ولا اختب باز کم بازا غیبت تین کی باز استاسد بازو ایحسب احدکم ایحب احدکم آیا خوخیو تنساس ان یاکل لحم اخیه چی اخری وقے ضرور پل میں تن چی اگا مڑی فکرے تم نتاسو بد گنے گا. واتقوا اللہ یرک وید اللہ نا ان اللہ تواب الرحیم یقینا اللہ توبہ قبل ان کے دے رحم کو ان کے. یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا. اس دی آیت کی دعوی پا نسب باندے غرور تکبر مکوا. او زمان نسب ستان خدے زمان کورنے ستان خدا لانے اپلانے نانا. یا ایوہ الناس یا خلقو انا خلقناکم من ذکر یقینا مو پیدا کریے تاسو دیو ناری نانا وانسا دیو زناننا وجعلناکم شعوبا جور کری ہے من تاسو خاندانونا وقبائل او قبیلی لتعارفو. ندید پارا چی او بلو پی جنے دا تعارفی نامی دی پدے تکبر و غرور و مکوائے. بولے ذکا انا کرمکم انداللہ اتقاکم یقینا دیر عزت من ستاسونا پنیز دخدائم اتقاکم دیر تقوا دار ستا سن دے. ان اللہ علیم خبیر یقینا اللہ پو دے و خبردار دے تو وہی کرامت عند اللہ. کرامت سیدھا اللہ دربار کے او بنی آدم تے عزت میں لو شیخا. قالت الاعراب آمنا قبیلہ حزیمہ بانڈا چان سوکو حزیمہ. قالت الاعراب آمنا وای بانڈا چان ایمان راوڑ دے مونگ. قل وتوایا لم تؤمنو ایمان نظر آوڑے تاسو ولیکن قولو اسلمنا لیکن او آیا تاسو چی مونگا اسلام قبول کرے رہے. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم تروسا ندے داخل شوے ایمان پذلو نستاسو کے. و ان تطیعوا اللہ و رسولہم کتابداری کوئے دا اللہ و دا رسول داغو لا یلتکم من اعمالکم شیئا ابس بنکی اللہ استاسو دا عملونو نسشے. ان اللہ غفور رحیم یقینا اللہ بخنک ان کے رحم کو ان کے دے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ یقینا مومنانا کسان دے چی مان راوڑے پا اللہ و پا رسول داغو ثم لم یرتابو بے اس کے سم شک نہ رکڑے وجاہدو بے اموالیم جہاد کرے پا مالون اخپلو وان پوسیم پا بدنون اخپلو فی سبیل اللہ پا دین دا اللہ کے پا لار دا اللہ کے اولائک هم الصادقون دا کسان هم دیدی صادقان. قل اتعلمون اللہ بی دینکم ورتو آیا خبر ورکوئے تاسو اللہ تا پا دین اخپلو واللہ یعلمو ما فی السماوات و ما فی الارض. دیکھے زجر دی ریاکارو خلکو تا چاگی ریاکاری کیو تا تزان مخ یہ رزستا مرگرے مخا ما گوری جیستا سو مسئلہ من لے لکھا نا نا نا ابیا دواو کہ جی ذرا غلم ستا غم لکھا بیا با دواو زم را غلم ستا غم لکھا دا جمعی و دواو بیاو کو زم گوری را غلم دا طول و تزانو خیخا. قل اتعلمون اللہ بی دینکم ورطو آیا آیا خبر ورکوئے تاسو اللہ تا پا دین خپل واللہ یعلم واللہ خبر دے ما پی سماوات و ما پی لار پاگا سو چی بردیو کتا واللہ بکل شین علیم اللہ پارشی پو دے. یا منونا لے کان اسلمو اللہ بادن کئی دی پتا باندے چی دی اسلام راوڑ دے. قل تو آیا لا تمنو علی اسلامکم بادن مکوئے پا ماد اسلام راوڑ لستاسو اسلام تاسو قبول کرے دے ایمان تاسو راوڑو او اس بادن پا ماکوئے بل اللہ یا منو علیکم بلکہ اللہ تعالیٰ بادن کئی پتاسو ان ہداکم للایمان ددی خبر اچ تاسو تے ہدایت کر دی ایمان طرف تا. ان کنتم صادقین کہ تاسو رشتینے ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض یقینا اللہ پو دے پپٹو سیدنو دا اسمانو دا زمکے واللہ بصیرم بما تعملون اللہ تعالی لیدن کرے پاگ عملونو چ تاسو کوائے. سورت حجرات ختم شو. من د مخکی والی نہ په حکم دا اللہ او په سنت دا پیغمبر, من د بے ادب دا پیغمبر نہ, من دا کارون جنت اغا جگڑ پیدا کی, امور انتظامیہ بیان کر, معیار دا کرامت پنیز دا اللہ چاغا تقوا دا, صفات دا مومنانو ہم ذکر کو.